Mindig a legjobb zenék. Ez a Karancs Rádió. Lehet Italo Dance, lehet pop, lehet mexikói, lehet magyar. Lehet tánc, lehet magyar rock, és ezen kívül bármi, amit még el tudsz képzelni. A 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb zenéi. Ez a Karancs Rádió. A magyar rádiók nem játszanak pénzzel. De mi most kivételt teszünk. Ugyanis nyomósokunk van rá. Karancs Rádió. Halloweenkor is a kedvenc slágereim, itt a Karancs Rádióban. Az első esem, hanem is az utolsó. Ez a Karancs Rádió. Csúcson vagyunk. What about love? What about our promises? Grab along if you feel like a room without a roof. Mindig a legjobb zenék, Magyarország legkreatívabb internetes diák rádiója. Ez a Karancs Rádió. Mert mi a fiatalokat is szeretjük. Van egy úr, lakhelyek webek. Jöjjetek ti hitvány ebek. Cápák és medúszok, én mindent megúszok. Nem úszik most már, csak lebeg. We danced all night to the best song ever. We knew every line. Now I can't remember. Nem az első esem, de nem is az utolsó. Ez a Karancs Rádió. Csúcson vagyunk. Lehet ilyen. Ilyen. Ilyen. És ilyen. Magyarország legkreatívabb internetes diák rádiója. Ez a Karancs Rádió. Magyarország legkreatívabb internetes diák rádiója. Karancs Rádió. Fölvár felé, fél. Mindig a legjobb zenék, ez a Karancs Rádió. 2016-ban is velem. This is the sound of our hearts. If you listen, változatosan zenékkel. Ez a Kölcs Rádió. Csúcsa vagyunk, vagyunk, vagyunk, vagyunk. And this is... Broadcasting live worldwide. A nap 24 órájában, az autóban, otthon, az interneten. Természet adta tulajdonságokkal. Karancs Rádió. Csúcson vagyunk. The best new music from around the world. A legklasszabb slágerek napjaink kedvenc zenéiből. Magyarország top 50-es zenei listájáról és az általad kért zenéből összegyűjtve. Ez a Karancs Rádió. Esőben, hóban, fagyban és sárban. Csúcson vagyunk. Induljon egy újabb óra Magyarország legkreatívabb netrádiójában. A legváltozatosabb zenékkel, ez a Karancs Rádió. Csúcson vagyunk! Magyarország! Az internetes diák rádiója. Igen! És a legjobb zenék karácsonykor is. Induljon egy újabb óra Karancsvölgye legkedveltebb zenéivel. Karancs Rádió. Csúcson vagyunk!